Hep de sünnette. Sohbet üzerine olacak inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Bir hadisten sohbetimize başlayalım. Hidayetten sonra diyor, hangi topluluğun sapıttığını görürseniz muhakkak onlara cidal gücü verilmiştir diyor. Çünkü insanoğlunun en fazla yaptığı şey cidaldır. Onlara cidal gücü verilmiştir. İşte o cidal onların sapıtmasına neden olmuştur diyor. Bunu Ahmet, Tirmizi, Hakim sahih bir şekilde rivayet ediyor. Ve Evzai'den mürsel olarak gelen rivayette Allah diyor bir topluluğu azap etmek istediğinde onlardan ameli alır. O insanların her yerde bıt bıt bıt bıt bıt bıt bıt konuştuğunu görürsünüz. Ama ameli görmezsiniz. Bir topluluğun sapmasında da bazı etkenler vardır kardeşlerim. Yani bir topluluk sapıyorsa ya atalarını babalarını taklit etmekten ya da alimlerini taklit etmekten sapar. İki şekilde sapma vardır. İşte ilmiyle ilim amel etmeyi gerektirir mevzusunda ilk ön plana çıkması gereken alimler olması hasebiyle bu konu üzerinde biraz daha hassasiyetten durmak gerekir. Çünkü ilim ehli toplumun önünde bir ayna gibidir. İnsanlar ona bakarak kendilerini görür, ona bakarak hata veya yanlışlarını, doğru veya güzellerini öğrenmeye çalışır. Çünkü küfrün de hakim olması toplumdaki ilim adamlarının çalışmasıyla mümkün, İslam'ın da hakim olması ilim ehlinin çalışmasıyla mümkündür. Yani İki tarafın da hayır ve şerdeki bilen insanların sarf ettiği gayret o fikrin yayılmasında nedir? Etkendir. Yani eskiden bakın lider anasından çıkardı, mahalleden çıkardı, köyden çıkardı. Şimdi okullardan bu şoğlu buşlar çıkıyor. Yani gidin bir karakola gidin, polislerin hepsi çok efendi, edepli, ahlaklıdır. Ama başlarındaki bir amire baktığınızda o yüksek okuldan gelmiştir. O hepsini etkiler. Bir kaymakama gidin. Orada çalışan memurların hepsi Anadolu çocuğudur. Köyden, bizim evlerimizden çıkan insandır. Ama amiri o yukarıdan gelmiştir. Valiye gidin böyle. Generaline gidin böyle. Yani küfrün sistemi tamamen eğitimle gelmektedir. İnsanların etkilenmesi, iyiye veya kötüye gitmesi hep bu yönlü olur. Onun için gelin bir bakalım neler geliyor. İlmiyle amel etmeyene gelince bu mevzuda birçok söz vardır. Gelen rivayetler vardır. Bakın bir tanesi şöyle. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmiyle amel etmeyen alimi tasvir ederken şöyle diyor. Şu kandili görüyor musunuz? Sahabe kandiline bakıyor. İşte ilmiyle amel etmeyen şu kandil gibidir. Sahabe bakıyor. Bakın diyor kandil nasıl ki diyor etrafı ışıtmak için kendini yakıp bitirirse ilim ehli de diyor etrafına bir şeyler anlatmak için kendini yakar bitirir. Ama amel etmiyorsa kendisine hiçbir faydası olmaz diyor. İşte ilmiyle amel etmeyen insanın misali bir kandile benzetiliyor. Gerçekten çok müthiş, gerçekten çok tesirli bir nedir? Örnektir anlamak isteyen insanların. Bunu Taberani nakleder. İmam Malik de der ki rahimullah, Tevrat'ı okudum. Bir alim ilmiyle amel etmezse, onun vermiş olduğu vaaz ve irşat sözleri insanların kalbinden aynı düz zeminden böyle kayan, damlayan suyun kaydığı gibi insanların kalbinden kayar gider ve onlara hiçbir tesir etmez diyor. Bunu anladınız mı? Yani eğer alim amel etmiyorsa ilmiyle, ne kadar söz söylerse söylesin, o topluluk ne kadar karşısında çok olursa olsun, o söz onlara hiçbir tesir etmez. Aynen diyor, bir cam düşünün, düz bir cam. Şöyle biraz eğik olsun, bir damla suyu dahi o cam ne yapmaz üzerinde? Tutmaz, kayar, gider. Aynen onun söylediği sözler de buradan girer, buradan çıkar diyor. O topluluğa bunun hiçbir fayda vermediğini ne yaparsınız? Görürsünüz diyor. Bunu da Hatib-i Bağdadi naklediyor. Evet kardeşlerim, bu ve bunun gibi rivayetlerden şayet ilmiyle amel etmeyen bir alimin durumunu ele alırsak duçar olduğu, düştüğü şeyler pek çoktur. Birincisi, verdiği vaaz ve nasihatin tesiri olmayacaktır. Bu haliyle insanlara kötü örnek olacaktır. Yani öyle bir duruma gelecek ki inandığı gibi yaşamayacak, yaşadığı gibi inanmaya başlayacak. Ve kıyamet günü de bu ilmi ona ne olacak? Bela olacak. Kıyamet gününde Cenab-ı Allah onu ne yapacak? İnsanların önünde rezil ve rüsva edecek. Yani Bukhari'nin naklettiği bir rivayette insanlardan bir Adem diyor, getirilir. Bağırsakları çıkar. Değirmenci merkebinin etrafında döndüğü gibi onun etrafında döner diyor. Oranın ahalisi gelir sorar. Ey filan, senin şanın nice oldu? Sen bize dünyadayken iyiliği emrederdin, kötülükten nehyederdin. Şimdi ise bu halin nedir diye sorulduğunda o diyecek ki evet, ben size dünyadayken hayrı emrederdim ama kendim işlemezdim. Ben sizi kötülükten men ederdim ama kendim uzak durmazdım. İşte gördüğünüz gibi bu hallere düştüm diyecek diyor. İşte orada da ilmiyle amel etmeyen bir insanın zıttına hareket ettiğinde insanların içinde de bir rezil, rüsvaylık nedir? Vardır. Yani burada kim neyi aldatmaya çalışırsa çalışsın, Allah'ı veya müminleri, ancak o kendi nefsini aldatmaktan başka bir şey yapmamıştır. Yani en büyük sahtekar kimdir? Kendisini aldatmaktır. Başkasına değil. Evet. Kendisini unuttuğu için mahvedecek ve helak edecektir. Evet, ilmiyle amel etmek bir insanın üzerine neymiş? Vacipmiş. Yani Allah Azze ve Celle'nin de kitabında dediği gibi, sen bildiğinle amel edersen bilmediğini sana öğretecek Allah'tır. Bildiğimizle amel edersek bizi daha yukarıya daha yukarıya götürecek yine nedir? Allah'tır. Yani hayrın başı da şerrin başı da bir adım atmakla mümkündür. Hangisine adım atarsan ondan sonraki adımlar onu ne yapacaktır? Kolaylaştıracaktır. Allah bizi hayırda amel etmeyi nasip etsin. Peki bu amelsizlik belasından kurtulmak için ne yapmalıyız? Belki amelsizlikten kurtulmanın teorik olarak çareleri var ama tatbikat olarak çaresini ben bilmiyorum. Çünkü bu çareyi ne kendimde buldum ki size sunayım, ne de insanlarda güzel bir örnek gördüm ki o örneği size taşıyayım. Ama teorik olarak bazı şeyler söyleyebilirim. Çünkü birinci çare ayet-i kerimenin gereğince, ey iman edenler, siz yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Ayıptır. Bu Allah katında çok büyüktür diyor Saf 2 ve 3. ayetlerde. Bu ayet-i kerimenin gereğince sadece yaşadığını anlatmak, amel etmediğini tavsiyede bulunmamak, bildiklerini yaşayıncaya kadar aynı sahabeler gibi yeni şeyler öğrenmemek, yaptığınız amelleri anlatmak. Bu belki de teorik olarak bir çare olabilir. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki anlatmakla münkere mani olmayı birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Çünkü bir münker gördüğünüzde, her kim bir münker gördüğünde onu eliyle veya diliyle ne yapsın? İzale etsin diyor. Ben işlemiyorum, ben yapmıyorum ki bunu izale edeyim deme yoluna gitmiyorsunuz. Anlatma ayrı, münkere mani olma ayrıdır. Yani işlemediğin, yapmadığın, hayatına geçirmediğin bir şeyi anlattığında tesir gücün gidecek. En azından bunu sen de işleme yoluna git. Yani İbn-i Mesud'a diyorlar ki, sen bu ilmi neyle öğrendin? Diyor ki, biz 10 ayet ele alırdık. Bunu öğrenir, hıfzedir. Hayatımıza geçirmeden öbür 10 ayeti geçmezdik. Buradaki benim size tavsiye etmek istediğim bu. Ayşe annemize her gün bir genç geliyor, bir şeyler soruyor. Bir gün Ayşe annemiz merak ediyor. Diyor ki, ey çocuk diyor, sen dünkü getirdiğin, öğrendiğin şeylerle amel ettin mi? Hayır diyor. Niye hakkında hücceti çoğaltıp duruyorsun? Git onlarla bir amel et, ondan sonra gel öbürlerini öğren. Belki de amelsizliğin amelsizlikten kurtulmanın hal çarelerinden birisi insanın bildiğine amel etmesi. Ondan sonra bilmediklerini öğrenme yoluna gitmesi belki teorikte bir çare olarak düşünülebilir. Evet. Diğer ikinci bir husussa şudur. En büyük belalardan birisidir ki nefsimize güvenmemek, ondan endişe etmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının endişe ettiği gibi. Yaptığımız amelleri kusurlu ve yetersiz görmek. İşlemiş olduğumuz amelin sadece bu amelin bize cennete götüremeyeceğine göre amelsizlik nasıl götürür bunu düşünmeye kendimizi ne yapmalıyız? Sevk etmeliyiz. Yani bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Diyor ki ben bile yapmış olduğum amelle cennete giremeyeceğim. Sen deme ya Allah'ın Resulü. Ben de düşünün. Bir peygamber dahi kendi yapmış olduğu amellerle cennete giremiyorsa, Allah'ın rahmetine muhtaçsa, acaba biz beşer olarak peygambere muhalefet yaşadığımız bir hayatta, şekil olsun, düşünce olsun, konuşma olsun, fikir olsun, bunların tam zıttını hareket ederek yapmış olduğumuz 3-5 ibadetle nasıl cennete girivereceğimizi hesaplarız ve rahat rahat uyur, rahat rahat sağda solda gezeriz. O kadar zulüm, işkence, küfür ayaktayken. Onun için demek ki insanın kendi nefsine güvenmemesi, yapmış olduğu ibadetlere güvenip de diğer şekildeki ibadetleri, ilmi arkasına atmaması ne yapılıyor? Gerekiyor. Bu düşünceyi devamlı zihnimizde tutmalıyız. Şayet Allah, şayet amel, Allah'ın ve rahmeti, bereketi olmasa, amelimiz bizi cennete götürmeyecekse, amelsizlik cennete nasıl götürebilir düşüncesini daima zihnimizde ne yapacağız? Tutacağız. Ve Allah Subhanahu ve Teala ayetinde ne diyor? Siz diyor, aleykümselam, kendinizi tezkiye etmeyin, temize çıkarmayın, amelinize güvenmeyin. Çünkü buna gerek yok. O sizin içinizde kimin daha fakih, kimin daha takva sahibi, kimin daha fazla Allah'tan korktuğunu ne yapar? Bilir diyor. Necm 32. ayet. Burada da Allah Subhanahu ve Teala bizim amelimize güvenmememizi, kendi yapmış olduğumuz amellerle insanların içinde böbürlenmememizi, ne yaparsanız yapın Allah Subhanahu ve Teala'nın sizi bildiğini, ona göre muayize edeceğini ne yapıyor? Bildiriyor. İşte bu yüzden de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bakın? Hallerinizde, amellerinizde. Ne ifratta olun, ne de tefritte olun. Orta bir yol tutunuz. Amellerinizde, secdenizde vasat olunuz. Doğru söz söyleyiniz. Metanet sahibi olunuz. Ve onda da sabit kalınız. Biliniz ki içinizden hiçbiriniz ameliyle cennete giremeyecek. Demin ki zikrettiğim hadisin baş tarafı. Ey Allah'ın Resulü senden mi diyor? Evet ben. Allah rahmet etmese ben de cennete giremem diyor. Bunu Sahih Müslim uzunca bir şekilde rivayet ediyor. Bakın hadisin baş tarafını güzel yakalayın. Hallerinizde, bulunduğunuz hallerde, durumlarınızda ne ifratta ne de tefritte olun. Secdenizde, amellerinizde orta yolu tutun. Vasat olun. Nasıl olur bu? Öyle insanlar görürsünüz ki namazda misal, burada namazdan da örnek verildiği için diyorum. Karga gibi yemimikler ama pat küt iner kalkar. Bunu yapma diyor bak. Tefritte şey yapma. Öyle insanlar da var ki secdeden kalkmazlar. Bu da ifratta vuku bulma diyor. Vasat olur. Secdende de, rukunda da hepsinde ne yap? Vasat durumu seç. Sözünde de doğru ol. Yani söz, amel, bütün fiillerde bizi orta yolda olmaya sevk ediyor. Ve yapmış olduğunuz bu hallerden de sakın ben cennete bu halde giderim diye de ne yapma? İçindeki bu duyguları kabartma. Çünkü Allah'ın rahmeti, bereketi sizi kuşatmasa cennete ne yapamazsınız? Gidemezsiniz. Sahabe de soruyor. Sen de mi Allah'ın Resulü? Evet ben de diyor. Düşünün. Gelmiş geçmiş günahları affedilen bir peygamber dahi bu sözü söylerse, bu sözü nasıl mukayese ederiz. Birincisi, buradan çıkan istinbatlardan bir tanesi, bir gün diyor biz oturmuş Deccal'dan konuşuyoruz diyor sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor diyor ki size bundan daha büyük bir tehlikeden haber vereyim. Oradakiler ne diyor? Ver ey Allah'ın Resulü dediğinde, bu küçük şirktir diyor. Gizli şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz diyor. Sahabe Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Kişi diyor namaza durur da, namaz kılarken birisinin kendisini diyor seyrettiğini görür de namazını güzelleştirirse işte bu küçük şirktir. Düşünün, demek ki bir insan namaz kılarken dahi birine kendisini ne yapabiliyormuş? Beğendirtmeye çalışabiliyormuş. Hadisin başıyla yakalarsanız, Deccal insanlık tarihinin en korkunç fitnesi olarak ta Nuh'tan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ümmete anlatılmış bir fitnedir. Değil mi? Bakın ondan da korkunç bir belaysa, demek ki istisnasız her insan buna ne yapacakmış? Düşecekmiş. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın burada bize işaret ettiği bu. Yani gizli şirk, küçük şirke düşmeyin. Bir peygamberin dahi cennetlik olduğu gelmiyor mu ayette, hadislerde? Geliyor. Ama ben bile giremeyeceğim diyor. Demek ki bir peygamber dahi amellerine güvenmiyorsa, ki buradan örnek bize veriliyor. Çünkü kitapta ve sünnette bir şey örnek veriliyorsa ta tepeden verilir. Ki en baştan sona kadar ne yapsın? Bu misal gitsin. Öyleyse her amelimizde ne yapacağız? Vasat olacağız ve Allah'a hüsnü zan beslemek zorundayız. Evet. Üçüncüsü, büyük günahları terk etmek, küçük günahlarda da ısrar etmemek. Bu husus gerçekten çok çok önemlidir. Hususlardan bir tanesidir. Çünkü bir gün o küçük günahlarda büyüyüp büyüyüp ne olacaktır? Büyük günah haline gelecektir. Unutmayalım ki bir dağa çıkarsanız, dağdaki taşlara bakarsanız hep küçücük küçücük taşların birbirinin üzerine konmasıyla koskoca ne olmuştur? Dağ olmuştur. Yani Allah'ın yaratmış olduğu dağa bakın, tek bir kütle halinde görmeniz mümkün değildir. Nasıl ki küçük taşların bütünü birleşince dağ oluyorsa, küçük günahların birleşmesiyle de ne olur? Büyük günahlar meydana gelmiş olur. Büyük olsun, küçük olsun, Müslümanın işlemiş olduğu günahlar onun kalbini ne yapar? Karartır. Katı ve kasvetli, ifrikli, karamsar kılar. İbadet ve amelinden artık zevk almaz. Neticede de amelsizlik hastalığı ne yapar? Başlamış olur. Amelsizse o günahları yüzünden amelde bir ziyadelik de ne yapamaz? Yapamaz. O günahları, o kasvetli oluşu ona mani olur. Tıpkı şu bizim toplumumuzda yaşayan insanların hali gibi. Çünkü bu gibi şeyler, arz ettiğim gibi, insanın günahları yüzünden amel etmemesine neden olur. Müslüm'ün 144 no'lu rivayetinde bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Günahlar diyor, fitneler diyor, kalbe hasır çubukları gibi arz edilir diyor. Bir hasır çubuğunu hiç gören oldu mu? Örülme şeklini bilir misiniz? Hem böyle düzdür, yandır, çaprazdır, bu çaprazdır, bu şekilde her yönden örülür yani. Bir hasır yani. Onun çözülüp hemen yok olmaması için. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitnelerin insana her yönden bu şekilde gelebileceğini söylüyor. Ve diyor ki devamında, hangi kalp diyor bu fitneleri içerse kalbinde siyah bir nokta olur diyor. Ve içmeye devam ederse o noktalar büyür büyür büyür büyür, kalp kararır ve aynen diyor bir yer kenarından düşmek üzere olan kızımtıra bir testiye döner diyor. Hangi kalpte diyor bunu içmezse o kalbe de bembeyaz bir nokta konur diyor. Ve diyor noktalar büyüye büyüye kalp cilalı bir taş gibi olur diyor. Yer ve gök durduğu müddetçe asla fitneler ona zarar veremez diyor. Bir testiye düşünün kardeşlerim. Bir yerden düştü. Ne olur? Adam olur mu? İşte fitneleri içen kalp de böylece gümbürtüye gider diyor. Bakın, bir rivayet daha getireyim kalple alakalı. Çok gülmeyi, çok konuşmayı, çok yemek yemeyi ve çok uyumayı edindiğimiz bu adetleri terk etmemizi din emrediyor. Amelsizliğin altında yatan bu dört tane etken çok büyük bir etkendir. Çünkü bunlar kalbin kasvetleşmesine, katılaşmasına neden olan dört tane ana haslettir. Bakın, bir gün Peygamber Aleyhisselam Ebu Hureyne'ye yapmış olduğu tavsiyede neler diyor? Fazla gülme. Çünkü gülme kalbi katılaştırır, öldürür. Kalbi duygusuz hale getirir. İbadetinden, zikrinden, şükründen, fikrinden, Kur'an okumandan lezzet almazsın demiştir. Huşusuz bir insan haline gelir, tıpkı ölmüş bir ruh gibi. Evet, cansız ve hareketsiz diyor. Tirmizi naklediyor bunu. Çok konuşma hakkında da Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayet vardır. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse ya hayır konuşsun ya da sussun demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun içindir ki halk arasında dolaşan da güzel bir söz vardır. Söz gümüşse sukut altındır demişlerdir. Ve gerçekten bu hadisin en güzel şerhlerinden bir şerhtir bu söz. Bu haslet kendisine verilmiştir. İnsan konuşacaktır. Konuşmadan bir insanın hareket ettiğini, ihtiyacını giderdiğini, birine bir meramını anlattığını ne yapamazsınız? Göremezsiniz. İnsan konuşacaktır. Bu fıtri bir tabiattır. Ya hayır konuşacak ya da şer konuşacaktır. Bundan insan ne yapamaz? Kaçamaz. Ama şunu insan unutmamalı ki, hayır da konuşsa, şer de konuşsa bunun hesabını ne yapacak? Verecektir. Bakın Peygamber Aleyhisselam şöyle diyor. İnsan diyor, lanet dahi, hiç önem vermeden diyor, bir söz söyler diyor. Ama diyor, bu söz sebebiyle diyor, 70 senelik diyor, bir cehennemdeki bir derekiye yuvarlanır da gider diyor. Yani bir insanın lanet dahi, hiç önem vermeden konuşmuş olduğu bir söz, Allah'ın gücüne gider diyor ve onu diyor, karşısına gelene kadar gadaplan bekler. Ve onu öyle bir yere atar ki bir tek hiç önem vermeden boşta bulunarak söylemiş oldu o sözden 70 senelik böyle cehennem vadisinden bir vadiye düşer diyor. Buhari naklediyor bunu. Evet. Bu hususlarda birçok rivayetler var. Bunları içeren ama ondan önce bir rivayet vardır ki müminin bir karnı vardır, kafirin ise 7 tanedir diyor. Bu müminin az yemesine delalet eder diyor Ebu Davud'da. Bunun esbabı vuruduna baktığımızda bir tanesi yakalanıyor müşriklerde, Medine'de direğe bağlanıyor mescidde. Kıtlık zamanı, insanların yiyeceği yok. Herkes elinde ne varsa esire getirir, verir, herif patır kütür hepsini götürüyor. Ne getirirlerse şapır şapır götürüyor, hiçbir şey kalmıyor. Sahabeler bıkıyor artık. Her geldiğinde soruyor Peygamber Aleyhisselam. Ne görüyorsun? Dünyanın en pis suratını görüyorum diyor. İman etmiyor. Bu bir hafta kadar devam ediyor. Ve yine bir sabah Peygamber Aleyhisselam yanına geliyor. Göğsüne dokanıyor ve onun için dua ediyor. Ne görüyorsun diyor. Vallahi diyor, şuradan gelirken dünyanın en pis suratı senin suratını görüyor. Bakın kalbin kasvetine işaret ediyor. Ama şimdi diyor dünyada en sevimli yüz senin yüzün. Allah Resulü çözün bunu. Gusül ettirin gelin. Gusül edip geliyor iman ediyor. Sofraya oturuyorlar. Sahabeler hep bunun eline bakıyorlarmış. Çünkü adam öyle bir yemek yiyor ki şapur şapur hepsini götürür. Aç kalacaklarından korkuyorlar. Adam azıcık yiyor oturuyor. Sahabeler hayret ediyor. Kendilerinin aç kalacağını korkarken adam hiçbir şey yemiyor. Allah Resulü'ne diyor ki Allah'ın Resulü bu her şeyi yiyordu. 9 kişinin 7'ini yiyordu ama şimdi hiç yemedi. E o sabaha çıktığında kafir bağırsaklıydı ama şimdi mümin bağırsaklıydı. Mümin tek bağırsakla, kafirse 7 bağırsakla yer yine de doymaz diyor. Demek ki Müslümanın gözüyle, gönlüyle, organlarıyla kafirin gözü, gönlü, organı aynı değilmiş. İnananla küfredenin hem düşüncesi, hem yemesi, hem içmesi neymiş? Çok çok farklıymış. Bakın, hepsini içine alan müthiş bir hadis-i şerif var. Bunu iyice belleyin, öğrenin ve insanlara nakledin. Ölmüş olan, zikredilmeyen hadisi hıfzedin. Bakın Peygamber Aleyhisselam ne diyor? İyi dinleyin, bizim halimizi nasıl anlatıyor. Allah-u Teala her çok yemek yiyene, çarşılarda bağırana, geceleyin ölü gibi uyuşuk bir eşek gibi yatana, dünya işini çok iyi bilene, ahiret işinden cahil olana, her çok gülene, her böyle olana buğz eder, buğz eder. Allah-u Teala her çok yemek yiyene, çarşılarda bağıra çağıra gezene, geceleyin bir ölü gibi uyuşuk halde uyuyana, gündüzün uyuşuk olarak bir eşek gibi olana, dünya işini çok iyi bilene, ahiret işinden cahil olana, her çok gülene Allah buğz eder. İbn-i Hibban sahihinde, Ebu Nuaym Sünen'inde, Şeyh Albani de terkipte bunu sahihlemiştir. Evet kardeşler, bu hadis daha önceki rivayetlerde saymış olduğum, yani çok gülme, çok uyuma, çok yemek yeme, çok konuşma, bütün bunlar içine ne yapıyor? Alıyor. Cenab-ı Hakk'a yapacağımız ibadeti, kulluğu, zikri, şükrü bize sevdirmesini, ondan ne yapmalıyız? İstemeliyiz. Bu mevzuda ona çok dua etmeli, yalvarmalı ve yakarmalıyız ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz'a yapmış olduğu tavsiye de budur. Bakın Peygamber Aleyhisselam Muaz'a ne diyor? Ya Muaz, her namazın akabinde Allah'ım bana senin zikrine ve şükrüne ve sana güzelce ibadet etmemde bana yardımcı ol. Sakın diyor bu sözü söylemeyi hiç ihmal etme diyor. Her namazın akabinde bunu söyle. Allah'ım bana senin zikrine ve şükrüne, sana güzelce ibadet etmeme yardım et. Bana yardımcı ol sözünü terk etme diyor. Bunu Ebu Davud'da, Nesai'de, Kitab-ı Edeb'de bulabilirsiniz. Evet. Bu arz ettiğim hususlar teorik olarak amelsizlik konusundan kurtulmaya dair bazı bilgiler olabilir. Size bazılarını söylemiş oldum ancak bunları bilip de kendi halinden bizzat şikayetçi olan yine halen amelsizlikten kurtulamıyorsa işte bu işin püf noktasıdır. Ben bu noktaya bir çare bulamadım. Bir çare bulamadığım için sizlere de bir şey söyleyemiyorum. Sadece bir çare biliyorum ki o da Allah'a dua etmektir. Her kim ki Rabbinin bikasını isterse, ona kavuşmak isterse salih amel işlesin ve bu amelinde hiçbir şey ona ortak koşmasın diyor Keyif 110'da. Amel ediniz, amel ediniz, muhakkak ki sizin bu amelinizi Allah ve onun Resulü ve müminler görecektir. Ondan sonra kayıp ve şefaat sahibi olan Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızdan haber verecektir. Bu ve benzeri ayet-i kerimeler bizleri bildiklerimizle amel etmeye ne yapmakta? Davet etmektedir. Bu ayet-i kerime bir bakıma tefsir eden bir hadis-i şerifte İbn Abbas bakın ne diyor? Amel ediniz. Herkes yaratıldığı şey üzerine ameli kolaylaştırılmıştır. Şayet Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminde onun sait olması varsa muhakkak sait yolunda onun ameli ne olur? Kolaylaştırılır. Şayet bir insan kaderinde Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminde şaki olması varsa muhakkak onun ameli şakilik üzerine ne olacak? Kolaylaştırılacak. Müslüm'de. Bu mevzudaki yani ilim öğrendikten sonra amele teşvik eden rivayetlere gelince bunlar çoktur. Size sadece birkaç tanesini zikretmek istiyorum. Alkame hocası Abdullah İbni Mesud'dan şöyle bir nakilde bulunur. İlim öğreniniz, ondan sonra da onunla amel ediniz diyor. İnsanları razı etmez ilmiyle amel etmedikçe bir alim, insanları razı edemez veyahut amel edip de amel ettiği şeyi bilmeyen kimse de aynı durumdadır. Yani cahil bir abidi durumu diyor. Yine dünya ve ilim her ikisi de dünyalıktır. İnsanoğlunun ilimde öğrendiği her şey dünyalıktır. Ancak ondan ahirete ait olanı onunla amel ettiğidir. Bunu anladınız mı? İnsanın kazandığı her şey dünyalıktır, ilimde, malda. Ancak ahiretlik olan onunla amel ettiğidir. Ebu Derda da bakın ne diyor? Müteallim oluncaya kadar alim olamazsın. Önce öğrenen kimse olursun, sonra alim olursun. İlminle, katiyetle alim olamazsın, ta ki ilminle amel etmediğin müddetçe. Anladınız mı? Yani talebe olmadan alim olamazsın. Bilgili oldun, alim oldun, ilminle amel etmediğin müddetçe de alim olamazsın. Yine, dünyada iki tuğyan vardır. Kişiyi azgınlaştıran iki amil, iki unsur vardır. Birincisi ilmin azgınlığı, ikincisi de malın azgınlığıdır. Seni kurtaran şey onlarla amel etmen, ibadet etmendir. İbadet ettiğin an sendeki ilim azgınlığı, yani öğrenmiş olduğun ilmi başka maksatlarla öğrenmen sana bir iftihar, bir gurur, bir kibir ve bir amil vermez, azgınlaştırmaz. Ama amel etmediğin zaman ilmin azgınlığından ne yapamazsın? Kurtulamazsın. Böbürlenme, kibirlenme, büyüklenme ön plana ne yapar? Çıkar diyor. Fakat bu durum seni kurtaran şey sadece ilim etmendir. İbadet etmen o sana ne yapar? Yeter. İlim seni ne yapar? Edeplendirir. Neyle? Amelle. Amelle seni edeplendirir ve ilmin azgınlığından ancak bu şekilde ne yaparsın? Kurtulmuş olursun. Seni mal azgınlığından kurtaran şey de nedir? Onda kanaatkar olmandır. Kanaatkar olduğun zaman sendeki mal azgınlığı, mal tamahkarlığı da ne yapar? Gider diyor. Yine Malik bin Dinar'dan gelen bir rivayet var. Tabiindendir. Kim ki ilmi amel etmek için öğrenirse muhakkak onun o ilmi kişiyi ne yapar? Yüceltir. Onun gururunu, kibriyatını kırar. Kim ki amel etmek için değil de başka maksatlarla ilim öğrenirse o ilim onun gururunu, kibirini ne yapar? Artırır diyor. Evet. Fudayl bin İyad'dan gelen bir rivayet var. O da tabiinden büyük bir alimdir. Kim olduğunu biliyor musunuz Fudayl bin İyad? He? Öncesini biliyor musun? Cehaletteki durumunu. Neydi? Değil mi? Hırsızlığa giriyor. Çok büyük bir alim. Alim ilmiyle amel edinceye kadar cahildir. İlmiyle amel etmeye başladığı andan itibaren de alimdir. Gerçekten çok güzel bir sözdür. Bunu anladınız mı? Alim ilmiyle amel etmeye başlamayana kadar cahildir diyor. Ama ilmiyle amel ettikten sonra işte o zaman alimdir diyor. Yine ilmin hayırlısı kişiye fayda veren ilim, Allah bir kişiye ilmiyle ancak şu şekilde fayda getirir diyor. Onu öğrenir, ondan sonra onunla amel ederse, lakin ilim öğrenmiş, daha sonra onunla amel etmeyi terk etmiş insana Allah ona ilmiyle fayda vermez, ilmiyle ona fayda nasip etmez diyor. Faydalı ilim sahibine fayda veren ilimdir diyor. Evet kardeşlerim, ilmiyle amel eden kişiye Allah bilmediğini öğretir. Demek ki Allah'ın mümine vermiş olduğu ihsana bakın. Subhanallah. Sen bildiğinle amel ediyorsun, bilmediğini Allah sana ne yapıyor? Öğretiyor. Gerçekten çok korkunç bir ihsandır anlayana, bilene. Mesela bir ayet-i kerimede ne diyor bakın. Allah'tan korkunuz ki Allah size öğretsin, size bilmediğiniz şeyi öğretsin. Saf onda. Bizim yolumuzdan cihad edenlere biz yollarımızı açarız diyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde İbn Abbas ne diyor? Bildikleriyle amel edenlere biz bilmedikleri şeyi hidayet ettiririz. Evet. İlim amele dayalıdır kardeşlerim. Amel ise ihlasa dayanır. Yani amel yeterli değildir bir yerde. İnsan ilmi amel etmek için öğrenir. Fakat amel ettikten sonra acaba bu amel Allah indinde makbul müdür? Veya bu amel için hangi şart gerekir? Bu amel neye bağlıdır? Bu amel ihlasa bağlıdır kardeşlerim. Allah için ihlas, Allah için amel gerekmezse, edilmezse kişide bir anlayışın olduğunu ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Allah için amel eder, ihlaslı olursa Allah da ona dinde ne yapar Murat? Bir anlayış verir, fakih kılar. Yani kişi amel etmediği müddetçe, ihlaslı olmadığı müddetçe dinde bir kavrayış, bir fıkıh onda olması mümkün değildir. Bu meyanda eskilerin bir sözü vardır bak. Bildiğini yaşayanın bilmediğini öğreteni Allah'tır. Sen bildiğini yaşarsan Allah da sana bilmediğini öğretecektir. Lakin sen bildiğinden yaşamazsan Allah sana niye bilmediğini öğretsin? Zaten yaşamıyorsun derler. Osmanlı'nın güzel bir sözü var. Aslında bunu Osmanlıca yazacağını okuyacaksın. Çok daha tesirli oluyor ama Türkçe'ye ancak bu kadar çeviriyor. Evet kardeşlerim. Amel edilmeyen ilim kişiye kıyamet gününde vebal olacaktır. Aleyhine hüccet ikame edecektir. Kıyamet gününde başına bela olacaktır. Bu konuda birçok rivayet var. Bunlardan bir tanesi İmam Tirmizi nakleder. Kişi diyor şu dört şeyin hesabını vermeden ayakları mahşerden ayrılmaz. Bir, ömrünü nerede geçirdin? İki, gençliğini nerede harcadın? Üç, malından ne yaptın? Dört, ilminden ne yaptın? Bakın, birincisi ömür, öbür üç tanesi de ömrün bir parçası olmasına rağmen Allah subhanahu ve teala daha dikkatli üzerinde durup vaktimizi boşa harcamamayı, ihsanı yakalamamız için bize tekrar döndürüp onun içindeki cüzleri açarak dikkat etmemizi ve ona göre yaşantımızı düzenlememizi, bunların hesabının hepsini bizden soracağını ne yapıyor? Bildiriyor. Evet. Hadis-i şerife çok çok dikkat etmeliyiz. Malını nereden topladın? Ne yaptın? Nasıl harcadın? İsraf mı ettin, cimrilik mi yaptın, infak mı ettin? Kafanı nerelere yordun, ne öğrendin, o sana ne fayda getirdi, ahiretinden alakalı ne yaptı? Gençliğinde gücün kuvvetin yerindeyken benim için ne yaptın? Bunların hepsini ne yapacak? Soracak. Demek ki sadece ilim öğrenmek de insana hiçbir fayda vermiyormuş. Dinde ceza da mükafat da kendi nevindendir, kendi cinsindendir kardeşlerim. Hayırsa hayır verilecek, şerse azaba uğratılacaktır. Bu konuda Ebu Derda'dan gelen bir rivayette şöyle diyor bakın, İbn-i Mace'de naklediyor, Beyhaki Hatibi Bağdadi. Korkarım diyor kıyamet günü. Beni Rabbimin çağırmasında ve derse ki diyor, ey Ebu Derda, ben de derim ki buyur ya Rabbi, sana icabet edeyim, lebbeyk derim diyor. Ve der ki, Ey Ebu Derda, öğrenmiş olduğun şeylerle ne amel ettin? İşte kıyamet gününde tecvid edeceği, soracağı bu sorudan çok çok korkuyorum diyor. Evet kardeşler, Ebu Derda gibi bir sahabe böyle endişede bulunuyorsa, bizim gibi insanların nasıl endişede bulunmasını herkesin kendi vicdanına ve şuuruna bırakmak gerekir. Bişir şöyle buyuruyordu. İlmiyle amel etmeyen, amel eden bir kimse için ilim güzel bir şeydir. Lakin bu ilmiyle amel etmeyen kimse için o ilim kendisine ne kadar zararlıdır? Zararlı olmasından kasıt, yani kıyamet gününde aleyhine hüccet olacaktır. Evet, kendisine zarar getirecektir. Mehmet Çaygül. Ve bu öğrendiği şeyleri bilen kimse için hep hüccettir. Aleyhine, kendisine de vebal olacaktır. Ne kadar ilim öğrenirsen, muhakkak ki bu ilim kıyamet gününde senin üzerine daha fazla nedir? Hüccettir. Yani ya hayır yönünde ya da şer yönünde. Şimdi isterseniz size bir misal verelim. Bir savaşçıyı, bir cihat ehlini düşünün. Cihadı isteyen bir insan. Savaş yapacağı zaman ne yapmakla mükellef bu? Savaş yapacağı aletleri ne yapacak? Toparlayacak. Teçhizatını ne yapacak? Hazırlama yoluna gidecek. Şayet bütün ömrünü bir insan ben savaşacağım diyerek savaş aletlerini toplamakla geçirirse bu adam ne zaman savaşacak? Bir insan ki bütün ömrünü ben ilim etmekle mükellefim diyerek ilim edeyim ben daha bir şey anlamadım, İyice anlayayım da sonra amel edeyim diyerek bütün ömrünü geçirirse ne zaman amel edecek bu adam? Evet kardeşlerim, ilim amelin hizmetçisidir. İlmin gayesi amel etmektir. Eğer amel olmasaydı katı surette ilim de öğrenilmezdi. İlmin de ihtiyacı ne olmazdı? Olmazdı. Beni o hakkı bilmeyerek terk etmem, onu bilerek kusur ederek terk etmemden daha hayırlıdır. Çünkü onu bilip de ondan zail olmak, onda kusur etmek, bunun büyük bir vebali vardır. Ama hakkı cahilane bilmeyerek terk etmek, bunun durumu öncekinin durumu gibi değildir. O da vebalidir ama onun kadar değildir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette, bakın Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam. Amel edilmeyen bir ilmin misali, aziz ve celil olan Allah yolunda infak edilmeyen bir define gibi. İnfak edilmeyen bir definenin, bir hazinenin ne faydası vardır insanlara? Faydası yoksa, amel edilmeyen ilmin de sahibine bir faydası yoktur diyor. Misal anladınız mı? Tabarani, Mucizü Zevaid'den naklediyor. Abdullah İbni Mutet'ten gelen bir rivayette de, amelsiz bir ilim, semeresiz bir ağaç gibidir. Yani meyve vermeyen bir ağaç gibidir. Meyve vermeyen ağaç neye yarar? Sadece odun olup yanmaya yarar. Başka hiçbir şeye yaramaz. Eğer biz kıyamet gününde Rabbimizin huzurunda kendi rızasını kazanan insan olmak istiyorsak, cehenneme birer yakıt, birer taş olmak istemiyorsak, ilimle ilim edip o ilimle amel etmeye mecburuz kardeşlerim. Mecburuz. Fudayl bin İyad'dan gelen bir rivayette birinden amel istenir. Amel ise ilme bir delildir. Yani amel eden birisinin o konuda ilmi olduğuna neyi vardır? Dalalet vardır. Evet muhterem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmette amelsiz insanların çıkacağını haber veriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu bu haber bizlere havarişleri, tekfirci dediğimiz insanları hatırlatır. Lakin havarişler, işte bu durumda birçok insan vardır. Bakın ne diyor. Zamanın sonunda, kıyamete yakın bir zamanda bir topluluk çıkacak. Yaşları genç, akılları sefil, sözün en hayırlısını söylerler. Siz onları dinleyin.